Marami tayong sinusunod na pamahiin o kaugalian. Wala mang malinaw na paliwanag kung bakit natin ito ginagawa ay pinapractice pa rin po natin yan. Sinasabi ng iba na mas mabuti na ang sumunod kesa magsisi sa huli o kaya ay wala namang mawawala kung susundin ito. May mga nagsasabi rin na may kapalit kapag hindi mo sinunod ang mga paniniwalang ito. Ano nga ba ang maaaring mangyari kapag sinuway mo ang isang pamahiin o paniniwala? Handa ka bang harapin ang consequences sa paglabag mo? Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Mabel. Sa ngayon ay 37 years old at isang may bahay. May dalawa kong anak habang ang asawa ko ay nagtatrabaho sa paggawaan ng bote. Dito na ako nakatira sa probinsya namin habang ang asawa ko ay nasa Laguna. Ang aking ikakwento ay nangyari noong ako ay dalaga pa. 20 years old pa lamang ako noon, Papa Dudut. Isa itong karanasan ko na nakakatakot para sa akin. At kapag naaalala ko ay talagang hindi po pwedeng hindi ako kilabutan. Mahirap lang ang pamilyang pinanggalingan ko, Papa Dudut. Pito kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Nang mag-asawa ang ate ko nang maaga ay napunta sa akin ang responsibilidad na tumulong sa pamilya ko dahil nag-aaral pa ang mas bata kong kapatid. Wala't ako sa kahirapan kaya wala akong ibang pangarap noon kundi ang makatulong sa aking pamilya. Nangako ako sa sarili ko na hindi agad ako mag-aasawa. Kaya kahit may manliligaw sa akin ay hindi ko binibigyan ng pansin. Gusto ko pa sanang mag-aral noon ng college dahil pangarap ko ang maging nurse pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon dahil kapos kami sa pera. Papa Dudut, tinanggap ko na lamang na hanggang high school lamang ang kayang ibigay ng mga magulang ko at naiintindihan ko yon. Wala rin kasing masyadong oportunidad sa probinsya namin dati para mag-working student ako kaya hindi ko rin yun nagawa. Hanggang sa kinausap si nanay ng isa niyang kakilala na taga doon din sa aming lugar. Kung gusto raw ni nanay na maging kasambahay sa isang pamilya sa Quezon City. Pero hindi naman maiwan ni nanay kaming magkakapatid dahil walang mag-aasikaso sa amin. Kaya sinabi ko kay nanay na kung papayagan niya ako, ay ako na lamang ang tatanggap ng trabaho na yon. Sinabi ko na marunong naman ako sa mga gawaing bahay. Saka yun na siguro ang pagkakataon ko na kumita ng pera at makatulong sa kanila. Payag si nanay sa bagay na yon. Kay tatay lamang kami nahirapan na kumbinsihin siya. Baka raw kasi kung ano ang mangyari sa akin sa ibang lugar. Hindi raw ako matutulungan kasi nasa malayo ako. Sinabi ni nanay kay tatay na kaya ko na ang sarili ko. Kesa raw nasa bahay lamang ako at hindi kumikita ng pera ay mas maganda na masanay na akong magtrabaho. Sa huli ay pumayag din naman ang tatay ko, Papa Dudut. Kinausap ni nanay yung kakilala niya at pumayag naman ito na ako na lamang ang kukunin na kasambahay sa pamilyang sinasabi nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay kinakabahan ako ng panahong yon dahil yun ang unang beses na malalayo ako sa aking pamilya. Wala akong kalamalam sa buhay sa syudad kasi first time kong aalis ng probinsya. Natatakot din ako sa sinasabi ng tatay ko na baka kung ano ang mangyari sa akin. Pero ganun pa man ay kailangan kong tatagan ang aking loob dahil para rin naman sa akin at sa pamilya ko ang gagawin kong pagtatrabaho. Nang pumayag ng pamilya ko kung saan ako magtatrabaho ay pinaluwas na kaagad ako. Sinamahan naman ako ng kakilala ni nanay. Siya nagatid sa akin at medyo malaki yung bahay ng pamilya na yon. Dalawang palapag na may isang kwarto sa ibaba at apat sa itaas. Meron silang dalawang anak na babae at lalaki na itatago ko sa pangalan na Bea at Noel. Yung mag-asawa naman ay sina Sir Marlon at Ma'am Cecilia. Sa unang tingin ay mukha silang mabait at meron silang isa pang kasambahay na si Ate Josie. Nasa mid-30s na siya at hindi na raw kasi kaya ni Ate Josie ang lahat ng gawain sa bahay kaya kailangan na nito ng katulong at ako nga ang kinuha nila. Ang kwarto sa ibaba ang tutulugan at kasama ko roon si Ate Josie. Medyo kinilabutan ako nang sabihin ni Ate Josie na dating kwarto yon ng namatay na nanay ni Ma'am Cecilia. Pero 5 years na raw ang nakakaraan simula ng mamatay yon. Wala naman daw nagparamdam o kung anong kababalaghan sa bahay na yon. Kaya wala akong dapat na ikatakot. Kinausap muna ako ni Ma'am Cecilia sa mga dapat kong gawin. Si Ate Josie raw ang bahala sa pagluluto habang ako na sa mga gawaing bahay na iba. Tulong naman kami ni Ate sa paglalaba tuwing Sabado. Natuwa ako kasi hindi naman pala ako masyadong mahihirapan. Ang sabi pa ni Ma'am Cecilia, si Ate Josie na ang bahalang magsabi sa akin ng ibang bagay na dapat kong malaman. Parehas na may trabaho ang mag-asawang amo namin, Papa Dudut. May pasok din ang dalawa nilang anak. Kaya maghapon ay kami lang ni Ate Josie ang nasa bahay. Hindi sila mahigpit at lahat ng pagkain na naroon ay pwede naming kainin. Si Ate Josie na rin ang nagsabi sa akin na mabait talaga ang mag-asawa at mga anak nito. Hindi raw siya tatagal ng 6 na taon sa pamilyang yon kung masama ang ugali ng mga amo namin. Nakahinga ako ng maluwag sa aking nalaman at ang ibig sabihin ay nasa mabuti akong mga kamay. Ang kailangan ko na lamang gawin ay pagbutihin ang aking trabaho para magtagal ako doon, kagaya ni Ate Josie. Bukod kasi sa sahod ay meron din akong benefits. Alam kong mapapakinabangan ko pagdating ng oras ng emergency o kapag matanda na ako. Sa pangalawang araw ko sa bahay na yon ay palagi kong napapansin na may isang pinto na pinupuntahan si Ate Josie sa itaas. Yung nasa pinakadulo, ang nakapagtataka pa ay meron siyang dalang tray na may laman na pagkain. Kung ano ang pagkain namin ay dinadala niya sa kwarto na yon, tapos sa sunod na kain ay pinapalitan niya ng bago at tinatapon yung dati niyang nilagay. Nung una ay hindi ko yon pinapansin, pero dumating na ako sa point na nilalamon na ako ng curiosity ko, Papa Dudut. Nang umakyat si Ate Josie sa itaas na may dalang pagkain ay sinundan ko siya. Pumasok siya sa pinto na nasa dulo. Hindi ko pa yon napapasok kaya gusto ko sanang makita kung ano ba ang meron doon. Isa talaga sa ugali ko ay yung masyado akong curious sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kahit minsan alam ko na ikakapaham ako ay sinusuong ko pa rin. Bata pa lamang ako ay may ganun na akong ugali, Papa Dudut. Nagulat si Ate Josie nang makita ako na nasa loob na ng kwarto. Nakita ko na ipinatong niya yung tray ng pagkain sa harapan ng isang parang altar. May banga na hindi naman gaanong kalaki. Sa itaas ng banga ay may picture ng isang matandang babae na medyo malaki ang frame. Diyos ko ka, Mabel, ginulat mo ako. Bakit ka nandito? Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay tiklupin mo na yung mga damit na hinango natin sa sampayan? Tura ni Ate Josie. Mamaya ko na gagawin yun, Ate. Gusto ko lang talagang malaman kung ano bang meron sa kwarto na ito. At palagi ka nagdadala ng pagkain. Sa kasino yung nasa picture? Tanong ko pa. Yan ang namatay ni nanay ni Ma'am. Tapos yung abo niya ang nasa urn. Lumabas ka na dyan at doon na tayo mag-usap. Doon ko na sasagutin ang mga tanong mo. Tugon pa ni Ate Josie. Medyo nawirduhan ako sa sagot ni Ate Josie. May kilabot din akong naramdaman habang nasa loob ako ng kwartong yon, Papa Dudut. Ang bigat sa pakiramdam na hindi ko ma-explain. Lumabas na ako ng kwarto at hinihintay si Ate Josie sa sala. Inumpisahan ko na rin ang pagtitiklop ng mga damit. Maya-maya ay bumaba na si Ate Josie. Inilagay muna niya ang tray sa kusina at saka tumabi sa akin at tinulungan ako sa pagtitiklop ng mga damit. Ano na, Ate? Sagutin mo na ang tanong ko kanina. Pangungulit ko kay Ate Josie. Oo na. Ang totoo ay nakalimutan ko lang na sabihin yung sayo. Saka para kung minsan na ikaw na rin ang magdala ng pagkain doon kay Ma'am Cora, ang sabi ni Ate Josie. Bakit dinadalhan pa rin ang pagkain? Hindi ba patay na yung nanay ni Ma'am Cecilia? Tanong ko. Ipinaliwanag ni Ate Josie ang lahat. Ang sabi niya, simula nang mamatay ang nanay ni Ma'am Cecilia, na si Ma'am Cora ay iniisip pa rin nila na nasa bahay pa rin po ito. At kahit na hindi ito nakikita ay miyembro pa rin siya ng pamilya. Kaya bilang pag-alala kay Ma'am Cora ay dinadalhan pa rin ito ng pagkain tuwing almusal, tanghalian at hapunan. Kaugalian na raw yon ang pamilya ni Ma'am Cecilia. Kahit daw nung una ay nawiwirduhan siya pero nang magtagal ay nasanay na rin siya at naging normal na yon para sa kanya. Parang sayang naman yung pagkain ate kasi hindi naman siya nagagalaw. Wika ko. Ganon talaga. Kailangan nating sumunod sa mga sasabihin ng amo natin. Pero naman nilang pinambili ng pagkain na yun eh, ang sabi ni Ate Josie. Kahit na ate, sayang pa rin yung pagkain. Eh bakit di mo nalang kainin yung dinadala mong pagkain kay Ma'am Cora para hindi sayang? Kesa sa itinatapon lang, hindi ba? Suggestion ko. Ay naku, hindi po pwede. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Hindi pwedeng kainin ang pagkain na inalay sa patay. Malas. Mamalasin ka. Mariin ang iling ni Ate Josie. Inulit pa yon ni Ate Josie sa akin at mahigpit niyang ibinilin na huwag kong kakainin ang pagkain na dinala kay Ma'am Cora sa itaas. Hindi niya sinabi kung anong klaseng kamalasan ang mangyayari sa akin kapag ginawa ko yon. Kaya na-curious ako kung ano ang mangyayari kapag ginawa ko yon, Papa Dudut. Lumipas ang mga araw at nasanay na ako sa mga gawain ko sa bahay na yon, Papa Dudut. Naging palagay na rin po ako sa loob ng bahay. At maging ang mga amo ko at dalawa nilang anak. Napatunayan ko na mababay talaga sila base sa pakikitungo nila sa akin. Napansin din nila Ma'am Cecilia na wala akong cellphone. Kaya isang araw ay isinama nila ako sa mall para ibili ako ng cellphone. Naku ma'am, wag na po. Wala po akong pambayad dyan. Wag nyo na po akong ibili. Pag-iipunan ko na lang po. Tanggi ko. Okay lang. Ako muna ang magbabayad tapos paunti-unti nating ibawas sa sahod mo kada buwan. Mabel, mahalaga na may cellphone ka lalo na at bago ka pa lamang sa syudad. Paano kung mawala ka? Paano mo kami makokontak? Saka para makausap mo rin ang pamilya mo sa probinsya. Makigamit na lang muna sila sa may cellphone na malapit sa inyo. Tapos kapag kaya mo na ay ibili mo rin sila roon. Ang sabi ni Ma'am Cecilia. Sige po ma'am, maraming salamat po talaga. Sobrang bait niyo po sa akin. Ang naluluha kong pahayag. Pangarap ko rin kasi talagang magkaroon ng sariling cellphone matagal na. Sa kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Lalo na pagdating sa pera. Pwede kang bumali kapag emergency. Naunawaan namin na kung minsan ay may mga pangangailangan kayo ni Josie na dapat ay matugunan kaagad. Ang sabi pa ni Ma'am Cecilia. Sobrang swerte ko sa mga amo ko, Papa Dudut. Nawala yung impression ko sa mga mayayamang tao na nananakit at nangaapi sila ng mga kasambahay kagaya ng napapanood ko sa TV. Ibang-iba sina Ma'am Cecilia sa ganoon. Kaya nasabi ko na sobrang bait din sa akin ng Diyos dahil hindi niya hinayaan na mapunta ako sa mga amo na masama ang ugali. Ipinangako ko sa sarili ko na susuklian ko ng kabutihan ang lahat ng kabutihan ni Ma'am Cecilia sa akin sa pamamagitan ng pagiging tapat at pagbubuti sa aking trabaho sa kanila. Kahit sa ganung paraan man lang ay makabawi ako sa kanila, Papa Dudut. Umabot na ako ng 3 buwan kina Ma'am Cecilia. Kada buwan ay nakakapagpadala na ako ng pera sa pamilya ko. Napakasarap sa pakiramdam na kahit papaano ay nagagawa ko ng tumulong sa aking pamilya. Hindi na ako nag-iisip na baka wala silang nakakain doon. Kahit naman nakapagpapadala ako ng pera ay hindi pa rin tumitigil si tatay sa pagtatrabaho. Marami pa rin kasi sa mga kapatid ko ang nag-aaral at hindi ko yon kaya kung ako lamang mag-isa. Dahil sa meron na akong cellphone ay nagagawa ko ng makausap ang pamilya ko, Papa Dudut. Nakikisuyo na lamang kami sa kapitbahay namin sa probinsya na may cellphone at doon ko kinakausap sina tatay at nanay at iba kong mga kapatid. Natutuwa ako kasi nag-aaral sila ng mabuti. Sulit na sulit ang pagod ko kapag nalalaman ko na mataas ang grades nila. Lahat ay gagawin ko para makapagtapos sila ng pag-aaral at kung suswertihin sana ay makapagtapos sila ng college. Ayoko matulad sila sa akin hanggang high school lamang ang natapos. Isang araw ay nakita ko si Ate Josie na may kausap sa cellphone at napansin ko na umiiyak siya. Kinabahan ako kasi alam ko na may hindi magandang nangyari. Pagkatapos makipag-usap ni Ate Josie, agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Iyak siya ng iyak. "Ano nangyari, Ate? Bakit ka po umiiyak?" ang nagtataka kong tanong sa kanya. "Si tatay ko patay na. Wala na siya." Umahagulhol na sagot ni Ate Josie. Sobra akong nalungkot para kay Ate Josie, Papa Dudut. Hindi kasi lingid sa aking kaalaman kung bakit nagtatrabaho si ate. Bukod sa pamilya niya ay ang tatay niya ang pinakamalaking dahilan. May sakit kasi ito at kailangan ng habang buhay na gamutan. Nang araw na yon ay sinabi ni Ate Josie sa mga amo namin ang nangyari. "Kailan mo gustong umuwi sa inyo?" tanong ni Ma'am Cecilia kay Ate Josie. "Bukas po sana, ate. Kung okay lang, nakaburol na kasi ang tatay ko sa bahay namin. Siguro po isang buwan po ako ron kasi kailangan ko rin pong alalayan ang nanay ko," sagot pa ni Ate Josie. "Sige, walang problema. Nandito naman si Mabel. Ako nang bahala sa pamasahe mo. Bigay namin yon at hindi utang," turan pa ni Ma'am Cecilia. "Naku ma'am, salamat po ha," mangiyak-ngiyak na sambit ni Ate Josie. "Wala yun. Bago ka nalang umalis ay sabihin mo na lamang kay Mabel ang mga dapat niyang gawin," ang sabi ni Ma'am Cecilia. Habang nag-iimpake ng mga gamit si Ate Josie ay sinabi niya sa akin ang mga gagawin ko. Isa sa ibinili niya ay ang pagdadala ng pagkain kay Ma'am Cora sa kwarto sa itaas. Hindi ko raw yun dapat makalimutan dahil baka mapagalitan ako. Madaling araw ay umalis na si Ate Josie. Nalungkot ako kasi isang buwan siyang mawawala. Close na kasi kaming dalawa at alam ko na medyo mahihirapan din ako kasi wala na akong katulong sa mga gawain sa bahay. Ganun pa man ay naiintindihan ko siya kung bakit kailangan niyang mawala ng pansamantala. Inihatid ni na Mama at Sir si Ate Josie sa bus station. Ako naman ay hindi na natulog pa dahil hindi na ako inantok. Ang ginawa ko ay naglinis na kagad ako ng bahay at pagsapit ng alas 5 ng umaga ay nagluto na ako ng almusal. Naabutan ako ni na Ma'am na nagluluto nang makabalik sila ni Sir. "O nga pala Mabel, nasabi ba sa iyo ni Josie yung pagdadala ng pagkain sa urn ni Mama sa itaas?" tanong ni Ma'am sa akin. "Opo Ma'am, nasabi na po sa akin ni Ate Josie ang turan ko. Basta kung ano ang pagkain natin dito ay dadalhin mo sa itaas ha. Papalitan mo every meal. Tapos sa gabi bago matulog ay aalisin mo yung pagkain na nilagay mo nung dinner. Itatapon mo lahat ng pagkain, okay?" paalala ni Ma'am Cecilia. "Okay po ma'am, ako na po ang bahala," ang sabi ko. "Saka pasensya ka na kung ikaw muna ang gagawa ng mga gawain dito sa bahay ha. Isang buwan lang naman na mawawala si Josie," wika ni ma'am. "Naku, wala pong problema sa akin yun ma'am. Trabaho ko po yun at hindi ninyo kailangang humingi ng pasensya sa akin," sambit ko. Pagkatapos kong makapagluto ay nagtabi na ako ng pagkain para kay Ma'am Cora. Kahit na nawiwirduhan pa rin ako ay nag-aalay ng pagkain sa patay ay kailangan kong gawin yon dahil yun ang utos ng mga amo ko. Wala kasi kaming ganong kaugalian sa probinsya. Ang alam ko lang na inaalayan ng pagkain ay yung mga duwende o engkanto kapag nagawa mo sila ng hindi maganda para hindi kanila gambalain o gantihan. Nang makakain na kaming lahat ay dinala ko na ang pagkain sa kwarto kung saan naroon ang abo ni Ma'am Cora. Kakaiba ang pakiramdam ko nang pumasok ako. Medyo natakot ako lalo na at wala akong kasama. Naniniwala kasi ako sa mga multo at naisip ko na baka naroon sa kwartong yon ang kaluluwa ni Ma'am Cora dahil nakalaan ang silid na yon para sa kanya. Pagkalagay ko ng tray ng pagkain sa table kung saan yon inilagay ay nagdasal muna ako kagaya ng bili ni Ate Josie. Nagsindi rin ako ng isang kandila. Hindi rin muna ako lumabas dahil sa nag-usisa muna ako sa kwarto. Binuksan ko ang isang cabinet na ang laman ay mga damit ni Ma'am Cora. Alam ko kaagad na sa matanda yon dahil damit ng matandang babae ang naroon. May isang barot saya ang nagustuhan ko at nagandahan ako, Papa Dudut. Kulay pula yon. Dahil sa ako na lang mag-isa sa bahay ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kunin yon at suotin. Medyo maluwag sa akin pero natuwa ako kasi first time kong makapagsuot ng ganon. Hindi ko na lang iniisip na patay na ang may-ari ng damit na yon. Buwaba pa ako ng suot yon para tingnan ang sarili ko sa may salamin. Naglakad pa ako na akala mo ay isang modelo, Papa Dudut. Parang gusto ko pangang ayusan ang buhok ko kasi feel na feel ko talaga ang damit na suot ko. Ibinalik ko na rin sa itaas yung damit at siniguro ko na walang makakalam na sinuot ko yon. Palabas na ako ng kwarto na makarinig ako ng parang kumakalusko sa loob ng cabinet. Parang may kumakalmot sa pinto ng cabinet mula sa loob. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka may daga sa loob ng cabinet. Eh takot ako sa daga, Papa Dudut. Kaya hindi ko na yon tinignan pa at tuluyan na akong umalis ng kwartong yon. Araw-araw ako nagdadala ng pagkain sa kwarto na yon. Tatlong beses sa isang araw. Wala naman sa akin yon kasi hindi yon mahirap na gawin. Isang gabi si Ma'am Cecilia ang nagluto ng dinner, gumawa siya ng lechon belly gamit ang oven. Hindi pa ako nakakakain noon kaya excited akong makakain noon, Papa Dudut. Sa sobrang bait na mga amo namin ay isinasabay nila kami sa pagkain. Talagang pamilya na ang turing nila sa amin. Ang sarap pala nito, Ma'am. Ngayon lang ako nakakain ng lechon belly. Saka may talent po pala talaga kayo sa pagluluto. Sabi ko nang kumakain na kami. Talaga? Naku, mabuti at nagustuhan mo. Hayaan mo at kapag may time ako ay magluluto pa ako ng mga pagkain na masasarap na, for sure ay hindi mo pa nakakain. Mahilig talaga akong magluto. Wala lang talaga akong oras dahil sa trabaho. Nakangiting turan pa ni Ma'am Cecilia. Salamat po, Ma'am. Wika ko. O pagkatapos natin kumain ha, dala mo si Mama ng pagkain sa itaas, paalala ni Ma'am Cecilia. Okay po, Ma'am. Napagtabi ko na po ng pagkain si Ma'am Cora, turan ko. Pagkatapos namin kumain ay dinala ko na ang pagkain sa itaas, Papa Dudut. Napaisip ako kung totoo bang nakikita ng patay ang pagkain na dinadala namin sa kanya. Hindi naman yun nababawasan kaya sigurado ako na hindi yon kinakain ng kaluluwa ni Ma'am Cora. Ang swerte mo naman, Ma'am Cora, kahit patay ka na, nakakapag food trip ka pa. Pabiru kong sabi bago ako lumabas ng kwartong yon. Matapos kong gawin ang mga dapat kong gawin ay pumasok na ako sa kwarto namin ni Ate Josie para magpahinga at matulog na. Dahil sa hindi pa ako inaantok ay nanood muna ako ng TV. May sarili kaming TV sa kwarto, Papa Dudut. Hindi ko namalayan ang paglipas ng oras at umabot na ako ng alas 12 ng hating gabi ay nanonood pa rin ako ng TV. Hindi pa rin ako inaantok at ang masakla pa ay bigla akong nakaramdam ng gutom. Naalala ko rin na kailangan kong ibaba yung pagkain sa kwarto sa itaas. Kaya bago ko yon makalimutan ay pumunta na ako roon at ibinaba yung pagkain. Kanin, lechon belly at tubig ang pagkain na yon, Papa Dudut. Dahil sa gutom ako ay natukso akong kainin yon. Hindi pa naman panis dahil ilang oras pa lamang yon na nandun sa kwarto. Nanginayang din akong itapon yon. Tulog na ang lahat ng kasama ko sa bahay kaya naman mas lalong lumakas ang loob ko na kainin na lamang yon kesa sa itapon, Papa Dudut. Isa pa ay nagugutom na rin talaga ako. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na kainin ang pagkain na alay para kay Ma'am Cora. Binilisan ko ang pag-ubos noon at baka may biglang buwaba sa kusina. Naisip ko naman yung sinabi ni Ate Josie na mamalasin ako kapag kinain ko ang pagkain na para sa patay, pero wala na akong pakialam doon. Hindi rin ako naniniwala sa kasabihan na yon, Papa Dudut. Ang mas nasa utak ko ng sandaling yon ay mawala ang gutom ko para makatulog na ako ng maayos. Sobrang nasatisfied naman ako sa pagkain. Kahit na hindi na malutong yung lechon belly ay masarap pa rin, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa kwarto at mabilis akong nakatulog dahil sa sobrang kabusugan. Sa pagtulog ko ng gabing yon ay isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa akin. Nasa loob daw ako ng kabaong at suot ko yung pulang barot saya ni Ma'am Cora na pinakialamanan ko. Nakasilip daw sa akin ang buong pamilya ko at umiiyak sila. Ako naman ay sumisigaw at hinahampas ang loob ng kabaong. Sinasabi ko sa kanila na buhay pa ako at hindi pa ako patay, pero hindi nila ako naririnig kasi iyak sila ng iyak. Mabuti at nagising ako mula sa masamang panaginip na yon. At nang magising ako ay pakiramdam ko ay nasa loob pa rin ako ng kabaong kasi hindi ako makagalaw at nahihirapan pa akong huminga. Matagal ako nakarecover at nagawang makagalaw. Agad akong tumakbo sa kusina para uminom ng tubig. Hingal na hingal pa nga ako. Napatanong ako sa aking sarili kung bakit ako na naginip ng ganon. Natakot ako, Papa Dudut, sa probinsya kasi namin ay isang masamang pangitain kapag nanaginip ka. Na nasa loob ka ng kabaong. Maraw kasi na ikaw ang mamatay o isa sa mga miyembro ng iyong pamilya. Hindi ako natakot para sa aking sarili kundi sa aking pamilya. Kaya nang sumapit ang umaga at nakaalis na si Ma'am Sir at ang dalawa nilang anak ay agad akong tumawag sa kapitbahay namin. Pinatawag ko sa kanya si Nanay para makausap ko. Ang una kong tinanong kay Nanay ay kung kumusta sila at ang mga kapatid ko. Okay naman daw sila. Sinabi ko sa kanya ang napanaginipan ko kaya sinabihan ko sila na mag-iingat at kung maaari ay huwag na munang lumabas ng araw na yon. Pumunta ako sa likod ng bahay, Papa Dudut, at pinuntahan ko yung puno ng mangga na naroon. Ikinuwento ko sa puno ang panaginip ko at pagkatapos ay kinagat ko ang katawan ng puno. Ganun kasi ang paniniwala sa probinsya namin. Kapag nanaginip ka ng masama, ay ikwento mo yon sa puno at kagatin mo ang puno para raw makontra ang kung anumang masamang mangyayari. Kahit na hindi ako sigurado kung effective ba yon ay ginawa ko pa rin para makasigurado. Ayaw kong sa huli magsisi ako kasi wala akong ginawa. Dalawang araw akong kinabahan dahil sa panaginip na yon, Papa Dudut. May't maya ang tawag ko sa pamilya ko para makasigurado ako na okay sila. Ganun ako ka-paranoid ng panahon na yon. Kahit paano ay nakakahinga na ako ng maluwag. Matapos ang dalawang araw na walang masamang nangyayari sa akin at sa pamilya ko, siguro nga ay effective yung ginawa ko sa puno. Simula nang kainin ko yung pagkain ay ginawa ko pa yun ng ilang beses. Madalas sa gabi ko kinakain ng pagkain para sa kanya kasi sa ganong oras lamang ako may pagkakataong gawin yon kasi tulog na ang lahat maliban sa akin. Lalo na kapag masarap ang ulam ay kinakain ko yon kesa sa itapon ko at masayang. Nangihinayang kasi talaga ako. Hindi na rin ako natakot kasi kahit na ilang araw ko na yung ginagawa ay wala naman akong kamalasan na nararanasan. Kaya nasabi ko na baka hindi naman totoo ang sinasabi sa akin ni Ate Josie. Mas naging malakas ang loob ko nang dahil doon, Papa Dudut. Hanggang isang araw ng Sabado, nasa dirty kitchen ako habang naglalaba gamit ang washing machine. Mag-isa ako noon sa bahay dahil nagpunta silang lahat sa mall. Isinasama sana nila ako pero sabi ko ay marami akong labahan at gagawin ko muna yon. Nagpapatugtog ako noon ng music sa sala dahil mas ganado akong magtrabaho kapag may music. Nagsasalang na ako ng mga damit sa washing machine nang biglang tumigil ang tumutugtog sa sala. Nagtaka ako. Akala ko pa nga ay nawala ng kuryente. Pero nang paikutin ko ang washing machine ay umikot naman yon. Papunta na ako sa sala para tingnan kung bakit tumigil ang music. Nang nasa kusina na ako ay nagulat ako nang biglang tumugtog ulit yung kantang pinakikinggan ko. Ang naisip ko ay baka tumalon yung CD kaya ganoon ang nangyari. Bumalik na ako sa dirty kitchen nang nandun na ako ay tumigil ulit yung music. Pero nang pupuntahan ko na para i-check ay tumugtog ulit. Sa pagkakataong yun ay medyo iba na ang nararamdaman ko, Papa Dudut, para kasing pinaglalaroan ako ng hindi ko maintindihan. Bumalik na ulit ako sa dirty kitchen at kagaya ng inaasahan ko ay tumigil na naman ang music. Para sa akin ay hindi na yon normal. Sumasakto kasi na kapag nasa dirty kitchen ako ay saka humihinto yung music. At kapag nasa kitchen ako ay saka naman yon tumutugtog. Kaya ang ginawa ko ay tuluyan ako nagpunta sa sala. Pinatay ko na ang CD player kahit pa tumutugtog ulit yon. Kung sino ka mang pinaglalaroan ako, tigilan mo na ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Iba na lang ang takutin mo, huwag ako, ang sabi ko. Nagtatapang-tapangan na lamang ako noon, Papa Dudut. Ang totoo kasi ay ibang level na ang kilabot na nararamdaman ko. Feeling ko ay meron akong kasama sa bahay ng time na yon. Pakaramdam ko ay merong nagmamasid sa akin sa kung saan pero hindi ko siya nakikita. Tinapos ko na lamang ang paglalaba ko ng walang music. Doon ako nag-focus hanggang sa dumating sina Ma'am at may pasalubong pa siya sa akin na isang blouse. Sakto na hindi ko na kailangan magluto para sa dinner dahil may binili ng pagkain sina Ma'am mula sa isang Chinese restaurant. Paborito raw yun ni Ma'am Cora noong nabubuhay pa ito. Sabi ni Ma'am Cecilia ay iinit ko na lamang ang mga yon sa microwave kapag oras na ng dinner. Habang iniinit ko ang mga pagkain kasi kakain na kami ay pinuntahan ako ni Ma'am Cecilia para tanungin kung matatapos na ako. Sinabi rin niya habang nakangiti na alam niyang magugustuhan ni Ma'am Cora ang pagkain nito dahil paborito nito ang mga yon. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa kanya. Ma'am, mahal na mahal niyo po talaga si Ma'am Cora, no? Kahit wala na siya ay inaalala niyo pa rin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa kanya. Bakit niyo po pala yung ginagawa? Turan ko. Alam mo kasi nung buhay pa si Mama ay mahilig talaga siyang kumain. Siya ang nagsabi na kapag namatay na siya ay gusto niya na aalaya namin siya ng pagkain bilang respeto sa memories niya ay tinutupad ko ang gusto niyang mangyari. Saka sa ginagawa ko na yun, kahit papaano ay nararamdaman ko na nandito pa rin siya. Tugon ni Ma'am Cora. Marami pa sana akong gustong sabihin at itanong kay Ma'am Cecilia pero nahiya na ako at baka magalit pa siya sa akin kapag sinabi ko na parang sayang yung mga pagkain. Bilang silang amo ko ay kailangan ko na lamang siguraduhin masunod ang mga yon at irespeto ang paniniwala nila lalo na at sila ang nagpapasahod sa akin, Papa Dudut. Si Ma'am Cecilia ang nagtabi ng pagkain para sa nanay niya. Nang dinalahan ko ng pagkain si Ma'am Cora sa kwarto niya ay kinain ko kagad yung siopaw na naroon kasi nasarapan ako. Hindi naman nagpupunta roon si Ma'am Cecilia kaya naisip ko na hindi niya yon malalaman. Pero nagulat ako nang habang naguhugas ako ng mga pinagkainan namin ay narinig ko silang naguusap ni Sir Marlon sa may sala. Marlon, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Kinain ni Mama yung siopaw na inalay natin sa kanya. Papel na lang ang naroon. Naiiyak na sabi ni Ma'am Cecilia. Sigurado ka ba? Baka naman daga ang kumain nun. Hindi makapaniwala ang sabi ni Sir Marlon. Walang daga sa bahay natin kaya imposible yun. Nakakatuwa kasi first time itong nangyari. Kung ganun pala ay talagang kinakain ni Mama ang pagkain na inaalay natin sa kanya kahit nawala siya. Tura ni Ma'am. Sobra akong nakonsensya ng time na yon, Papa Dudut. Binigyan ko kasi si Ma'am ng hindi totoong paniniwala dahil sa ginawa ko. Pero hindi ko na lamang sinabi na ako ang kumain ng siopaw kasi alam kong mapapagalitan ako at baka yon pa ang maging dahilan para mawalan ako ng trabaho. Isa pang nakakakonsensya ay yung hindi na ako tinanong ni Ma'am Cecilia kung kinain ko ba yung siopaw. Ibig sabihin kasi may tiwala siya sa akin na hindi ko yon gagawin. Isang linggo na lamang at matatapos na ang 1 month na wala si Ate Josie. Excited na ako sa pagdating niya at sa totoo lang kahit sinabi ko na kaya ko ang trabaho roon kahit mag-isa ako ay iba pa rin kapag naroon si Ate Josie. Mas okay pa rin yung meron akong katuwang sa mga gawaing bahay. Lalo na sa paglalaba tuwing weekend. Isang gabi, kagaya ng palagi kong ginagawa, ay dinalhan ko ulit ng pagkain si Ma'am Cora. Palisa sana ako nang bigla akong makarinig ng umuubo. Dalawang magkasunod na ubo kaya napalingon ako. Alam ko na hindi ko yon imahinasyon at malinaw na malinaw ang narinig ko, Papa Dudut. Pagkatapos ay may naamoy akong bulaklak ng patay kahit na walang bulaklak sa kwartong yon. Agad ako nakaramdam ng takot kasi alam ko na ako lamang ang taong naroon. Kaya naman nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Pababa ako ng hagdan ng makasalubong ko si Sir Marlon at napansin niya na parang takot ako at namumutla pa raw ako. May narinig po kasi akong umubo sa kwarto ni Ma'am Cora eh. Sa takot ko ay nagsabi na ako ng totoo. Hindi agad nakapagsalita si Sir Marlon hanggang sa sinabi niya na baka raw nagparamdam si Ma'am Cora sa akin. Dahil noong nabubuhay pa ito ay palagi itong umuubo. Sa nalaman ko ay talagang kinilabutan ako, Papa Dudut. Naisip ko na baka nagagalit sa akin ang kaluluwa ni Ma'am Cora dahil sa maraming beses kong kinain ang pagkain na para sa kanya. Simula na mangyari yon ay hindi na ako kumain pa ng pagkain para kay Ma'am Cora. Kahit pa sabihin na sayang o kaya ay nagugutom ako. Mabuti na lamang at dumating na si Ate Josie at kahit papaano ay hindi na ako natatakot na mag-isa sa bahay kasi palagi ko na siyang kasama kapag wala ang mga amo namin. Yun nga lang ay medyo wala pang gana na magtrabaho si Ate Josie dahil sa nagluluksa pa rin siya. At naiintindihan ko naman yon, Papa Dudut. Walang problema sa akin yon at importante ay meron na ulit akong kasama. Sa pagbabalik ni Ate Josie ay siya na ulit ang nagdadala ng pagkain kay Ma'am Cora dahil gawain naman niya yon talaga. Inakala ko na dahil hindi na ako nagpupunta sa kwarto ni Ma'am Cora sa itaas ay inisip ko na hindi na siya magpaparamdam sa akin pero nagkamali ako, Papa Dudut. Isang umaga pagkaalis ng mga amo namin ay sinabi sa akin ni Ate Josie na mag-general cleaning kami. Ang sabi niya ay siya na ang bahala sa itaas at ako na ang sa ibaba. Kapag natapos naman daw siya kaagad sa itaas ay tutulungan niya ako sa ibaba. Binilisan ko ang kilos ko kasi naaawa ko kay Ate Josie dahil alam ko na wala pa rin siyang ganang magtrabaho pero pinipilit niya. Ayaw ko natulungan pa niya ako kaya sinadya kong bilisan. Inuna ko ang kisame at nagpunas ako ng mga gamit. Tapos ay nagwalis na ako at sinimulan ko na ang paglalampaso ng sahig. Isa lang ang map sa bahay na yon at ginagamit ni Ate Josie sa itaas. Kaya ang ginamit ko sa paglalampaso ay basahan. Nakaluhod at nakayuko ako noon sa sahig habang naglalampaso. Para sa akin ay mas malinis kapag ganon kesa sa paa ang gagamitin ko. Saka para malampaso ko rin ang maayos ang mga sulok. Habang naglalampaso ako ay nakarinig ako ng naglalakad sa harapan ko. Hindi ko yon pinansin kasi alam kong si Ate Josie yon kasi siya lamang ang kasama ko sa bahay. Nagpatuloy lamang ako sa ginagawa ko hanggang sa may nakita na akong mga paa na naglalakad sa harapan ko. Natigilan ako kasi kulubot ang mga paa na nakita ko. Hindi ganon ang paa ni Ate Josie. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo sa bato ko. Bigla rin akong nahilo na para bang masusuka ako. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko para tignan kung sino ang nagmamay-ari ng mga paa at nagulantang ako. Nang may nakita akong matandang babae na nakasuot ng pulang barot saya. Nakatalikod siya sa akin. Pero kahit na hindi ko nakikita ang mukha niya ay sigurado ako na si Ma'am Cora yon. Napasigaw ako ng malakas at napatakbo palabas ng bahay. Narinig ni Ate Josie ang sigaw ko at pinuntahan niya ako sa labas. Nanginginig ang buong katawan ko sa sobrang takot. Tinanong ako ni Ate Josie kung ano ang nangyayari at sinabi ko sa kanya na nakita ko si Ma'am Cora. Sigurado ka ba? Sa tagal ko narito, kahit na isang beses ay hindi siya nagpakita sa akin. Bakit sa iyo pa? Ang nagtatakang tanong ni Ate Josie. Ate, may aaminin ako sa iyo. Pero sana huwag mong isusumbong kina Ma'am ha. Kinakain ko kasi yung alay ng pagkain para kay Ma'am Cora. Nagalit yata siya sa akin kaya siya nagpapakita. Pag-amin ko. Pinagalitan ako ni Ate Josie at bakit daw ang tigas ng ulo ko. Nakiusap ako sa kanya na huwag niya akong isusumbong at nangako siya na hindi niya ako isusumbong basta mangako rin ako na hindi ko na yon gagawin pa. Sinabi ko sa kanya na matagal ko nang hindi yon ginagawa simula nang magparamdam si Ma'am Cora sa akin. Dinala ko ni Ate Jose sa kwarto ni Ma'am Cora sa itaas at inutusan niya akong humingi ng patawad kay Ma'am Cora sa nagawa kong kasalanan. Baka raw sa paraan na yon ay tigilan na ako ni Ma'am Cora. Sinunod ko siya at lumuhod ako sa urn ni Ma'am Cora at buong pagsisisi na humingi ako ng tawad sa kanya. Nakakatuwa lang na pagkatapos kong gawin yon ay hindi na siya nagparamdam sa akin kahit kailan. Nagpasalamat ako na napatawad niya kaagad ako. Kaya simula noon kahit sobrang sarap ng pagkain na alay kay Ma'am Cora ay hindi na ako natuksong kainin yon. Hindi naman kasi para sa akin yon kaya hindi ko dapat pakialamanan pa. Maraming taon ako nagsilbi sa pamilya ni Ma'am Cecilia, Papa Dudut at hindi nagbago ang magandang pakikitungo nila sa akin. Napatapos ko rin ang mga kapatid ko nang dahil sa kanila kasi tinulungan nila ako. Nang makapag-asawa ko ay saka ako umalis sa kanila kasi buntis na ako noon. Masakit para sa akin na iwanan sila lalo na at napamahal na sila sa akin. Pero para wala ng bigat sa dibdib ko ay inamin ko sa kanila ang kasalanang nagawa ko. Akala ko ay magagalit si Ma'am Cecilia sa akin pero tinawanan niya lamang ako. Pero aniya, hindi ko raw dapat yun ginawa kasi talagang magagalit ang mama niya. Habang buhay akong nagpapasalamat sa pamilya na yon, Papa Dudut. Sobrang laki ng tulong nila sa akin at maraming aral sa buhay ang natutunan ko sa kanila sa mga panahon na nakasama ko sila, lalo na kay Ate Josie. Lubos na nagmamahal, Mabel. Mahalaga po na marunong tayong rumespeto sa paniniwala at opinyon ng iba kahit para sa atin ay wala itong sense at hindi ka panipaniwala. Nang sa gayon ay maiwasan ng pag-aaway at hindi pagkakaintindihan. Sadyang may mga bagay na mahirap paniwalaan kaya may mga pagkakataon na sinusuway natin ito. Importante na marunong tayong sumunod sa isang bagay lalo na at para ito sa kabubuti natin. Matuto po tayong magpakumbaba, humingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali. Hindi ito kahinaan kundi isang kalakasan dahil marunong kang harapin ang resulta ng pagkakamaling iyong ginawa. At kung sakali na makuha mo ang kapatawaran na iyong hinihingi ay huwag mo na itong sayangin. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon upang itama ang kanyang pagkakamali. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. So akala niyo si Papa Dudut to, no? Hindi, ako yung anak ni Papa Dudut, si Papa Tutoy. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!